NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Thierry Baudet ziet de klappen die hij gisteren kreeg als een politieke aanslag op zijn standpunten. Op een verkiezingsbijeenkomst in Groningen kreeg hij twee klappen tegen zijn hoofd met een bierflesje. Volgens Baudet past dat in eerdere bedreigingen en intimidaties van de laatste tijd. Volgens Baudet was het een gecoördineerde aanval van de antifascistische beweging Antifa. VVD-lijsttrekker Jessel Gus wil niet met de PVV regeren als Geert Wilders premier wordt. Dat zei ze in het radioprogramma Sven op 1. Hij heeft niet de leiderschapscapaciteiten die ik het land gun, zei Jessel Gus. Voor de aanslag op een Spaanse politicus in Madrid zijn 3 mensen opgepakt. Mogelijk leverden zij het vuurwapen waarmee de aanslag werd gepleegd en de motor waarop de schutter vluchtte. De politicus van de rechtse partij Vox ligt ernstig gewond in het ziekenhuis. En fietsfabrikant Kwik is failliet. Kwik zegt dat het vorig jaar last kreeg van veranderde marktomstandigheden, waardoor het minder elektrische fietsen verkocht. En ook kwam er een grote naheffing van 12 miljoen euro van de Belastingdienst. ADB Verkeersinformatie. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch staat file tussen Best-West en Boxtel-Noord 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn nog tot het eind van de middag dicht. Verkeer vanuit Eindhoven kan omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen staat nog file tussen Maasbracht en Linnen 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Er stond een te hoge vrachtwagen voor de Roertunnel, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Donald Tusk kon zijn geluk niet op vorige maand toen hij de Poolse verkiezingsuitslag zag. De leider van de oppositie haalde met 2 andere partijen een meerderheid. Alleen, tot nu toe heeft Tusk nog altijd geen officiële opdracht gekregen van de president om te gaan formeren. President Duda is van de regeringspartij PiS en lijkt zo lang mogelijk de boel te willen frustreren. Hoe dat zit, hoort u zo. Tegen 2 uur gaan we naar Colombia, waar ze belasting op ongezond eten willen invoeren. Maar we beginnen in de Gazastrook. Komt er een gevechtspauze, zodat de vrachtwagens met hulp naar binnen kunnen? Of komt die niet? Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. De situatie aan de grens tussen Israël en Gaza is ongelooflijk nijpend. Humanitaire hulp kan nog amper naar binnen en ook komen er heel mondjesmaat gewonde Palestijnen uit of couveuse baby's uit die dringend medische zorg nodig hebben. Onze correspondent Rut van der Wallen was als een van de eerste buitenlandse journalisten in het grensgebied tussen Egypte en Gaza en ik spreek nu met haar vanuit Egypte. Goedemiddag, Rut. Goedemiddag. Jij was dus bij die grensovergang, hè, bij de stad Rafah. Heb met allerlei mensen gesproken daar. Kunnen zien met eigen ogen ook hoe het daar nu is. Wat trof je daar aan? Ja, ik heb verschillende dingen kunnen zien. Ik was enerzijds in de luchthaven waar al die humanitaire hulp aankomt. Van overal ter wereld, van Maleisië tot Europa, tot Turkije, tot heel veel Arabische landen natuurlijk. Daarna ben ik naar de grens zelf gegaan. En daar heb ik met mijn eigen ogen kunnen zien hoe die humanitaire hulp beweegt. En hoeveel vrachtwagens daar klaarstaan. Ik heb ook kunnen spreken met mensen die net de grens over waren gekomen. En ik ben ook naar het ziekenhuis geweest een dag voordat die couveuse baby's, die iedereen ondertussen heeft gezien, natuurlijk de grens overkwamen. Ja, daar sprak je onder andere met een Egyptische ziekenhuisdirecteur, hè, die natuurlijk alles probeerde te doen om zoveel mogelijk Palestijnse gewonden op te vangen. Dit is wat hij tegen jou zei. In het ziekenhuis min akter min 200 serier dagli en 38 serier raaien murakkaza lil kubar en akter min 5 asirret raaien murakkaza atfal en akter min. Ja, Rutte, hij vertelt hier hoeveel bedden ze bijvoorbeeld beschikbaar hebben in het ziekenhuis waar hij directeur van is. Hoe zijn de mensen, de kinderen, die couveuse baby's die de grens overkomen eraan toe? Wat kun je daarover vertellen? Ja, wat ik heb gezien in het ziekenhuis is een ziekenhuis waar plaats is voor 200 bedden. En daar moeten natuurlijk in de eerste plaats Egyptenaren opgevangen worden uit het noorden van de Sinaï. Maar ziekenhuis staat eigenlijk aan de rand van een oorlogsgebied. En sinds 21 oktober mogen dus ook zwaargewonde Palestijnen binnen. En gisteren was er natuurlijk groot nieuws omdat 28 kleine couveuse baby'tjes die grens zijn overgekomen. Nu, in het ziekenhuis is er plaats voor 30 baby's, dus het ziekenhuis kan die opvang per perfect aan. Maar er zijn in het ziekenhuis ook heel veel andere gevallen die verzorgd worden. De ziekenhuisdirecteur vertelde mij over heel veel kinderen die zwaar verbrand zijn. Hij heeft een man gezien waarvan de 4 ledematen, 2 armen, 2 benen, allemaal gebroken waren. Hm. En het ziekenhuis die probeert die met alle middelen die ze hebben op te vangen. En natuurlijk, als je kijkt waar die mensen vandaan komen, die babytjes bijvoorbeeld, die kwamen van het El Shifa Hospitaal, het grootste en belangrijkste ziekenhuis in de Gazastrook, die door een dokter die ik hoorde het kroonjuweel van de medische infrastructuur in Gaza wordt genoemd, die nu op dit moment volledig is ingenomen door de Israëlische Defense Forces, het Israëlische leger. Nu, die kindjes die waren daar en om die te brengen naar de grens was dat een hele ingewikkelde operatie in oorlogsgebied. En die kindjes werden 1 nacht gestabiliseerd net over de grens nog in Gaza en kwamen dus gisteren die grens over. Wat heel aangrijpend is, vond ik zelf, is dat heel veel van die kindjes zonder ouders zijn gekomen. Mm-hmm. Er zijn 4 moeders meegekomen en 6 verpleegkundigen uit Gaza. Maar sommige van die kindjes, van die baby's die maar een paar weken oud zijn, die zijn dus helemaal alleen. Sommige van hen hebben ook geen ouders meer. Sommige van die kindjes zijn geboren uit moeders die het leven hebben gelaten in een bomaanslag. En dan hebben ze die babytjes met een keizersnede nog kunnen redden. Ja. Dus ja, het zijn menselijk gezien hele aangrijpende toestanden. En stel dat het tot zo'n gevechtspauze komt, hè, we horen er vandaag heel veel over, er zou een deal aanstaande zijn. Zou het dan, denk jij, ook onderdeel van die deal kunnen zijn dat er meer gewonde Palestijnen de grens over mogen en dus ook in zo'n Egyptisch ziekenhuis opgevangen kunnen worden? Ja, de deal, de elementen van die deal die ik gehoord heb, daar zaten geen gewonden tussen. Die deal die gaat vooral natuurlijk over de gijzelaars. Het zijn er 240. Dat is het getal wat we krijgen van Israël. En 50 daarvan, maar over die nummers wordt ook gespeculeerd, dat zouden vrouwen en kinderen zijn, die zouden worden vrijgelaten in ruil voor dus een humanitaire pauze. Mm-hmm. En die pauze zou vooral heel erg belangrijk zijn om humanitaire hulp Gaza binnen te krijgen. Dus ik weet niet of er dan ook meer gewonde Egypte binnen zouden kunnen komen, maar ik denk dat het heel belangrijk is om dit allemaal in perspectief te zetten. Want het gaat ondertussen in Gaza over meer dan 30.000 gewonden. En dat is een woord wat je heel makkelijk noemt natuurlijk. Maar sommige van die mensen zijn echt zwaar gewond, zwaar verbrand. Alle ledematen, heel veel kinderen en volwassenen ook, die ledematen kwijt zijn, die zijn geamputeerd moeten worden. Dus die meer dan 30.000, die zitten nog steeds in oorlogsgebied, ja, waar de ziekenhuizen zwaar worden aangevallen. Als Egypte vangt op dit moment meer dan 250 gewonden op, maar dat is natuurlijk een druppel op een hete plaat als je bedenkt hoeveel gewonden er zijn in Gaza. Dan naar de humanitaire hulp, Rut. Die staat klaar, dat heb je ook met eigen ogen kunnen zien. Hè? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Zie je dan inderdaad rijen van vrachtwagens bij die grens in principe klaar om de grens over te steken? Ja, dat is precies wat ik heb gezien. Dus wij kwamen aan met een bus van bij de luchthaven waar al die hulp toekomt. In totaal is er nu meer dan 10.000 ton hulp wat Egypte is binnengekomen en bestemd is voor Gaza. Nu, tot nu toe, in die ene maand, hè, want we moeten weten, die grens is precies een maand geleden opengegaan, op 21 oktober. Sindsdien is slechts 2.000 ton van die hulpgoederen Gaza binnengemogen. Mm-hmm. En ik heb die rijen gezien. Er zijn vrachtwagenchauffeurs, sommige van hen zijn ook vrijwilligers, allemaal mannen die in een ellenlange, echt kilometerslange rij klaarstaan. Die vrachtwagens zijn volgeladen met die hulpgoederen die van internationale organisaties en landen worden geschonken. En elke dag mogen zo'n 50 à 100 vrachtwagens de grens over. Nu, wat er gebeurt, één keer dat die vrachtwagens de grens over zijn, moeten die 50 kilometer zuidwaarts rijden, want daar is het checkpoint van de Israëlische overheid. Het is een militair checkpoint. Daar wordt al die humanitaire spullen worden afgeladen, moeten door een scanner worden doos voor doos gecheckt. Daarna moeten die weer opgeladen worden, terug 50 kilometer noordwaarts. En dan pas kunnen al die hulpgoederen in Gaza verdeeld worden. En er zijn dus heel veel elementen die ervoor zorgen dat die humanitaire hulp stil komt te liggen. Enerzijds heb je die bottleneck met dus die check door de Israëlische militairen. Mm-hmm. En daarnaast heb je ook in Gaza het probleem dat er geen benzine genoeg is om die spullen te verspreiden over heel de Gaza Gaza-strook. Dus die humanitaire hulp, er is heel veel aandacht voor en we praten er heel veel over. Maar als je ook weer dat in perspectief plaatst, dan is het eigenlijk bijna niets wat Gaza binnenkomt. Zeker als je weet dat voor de oorlog begon zo'n 100 tot 500 vrachtwagens per dag Gaza bevoorraden. Ja. Dus wat er nu is binnengekomen in een maand is eigenlijk evenveel als voor de oorlog in 5 dagen. En ik heb eventjes een kleine berekening gemaakt om dat echt in perspectief te plaatsen. Ik kreeg cijfers van de Egyptische overheid. Er is 40.000 liter water Gaza binnengekomen in 1 maand tijd. Nu, als je dat berekent, er zijn in Gaza 2,3 miljoen mensen. Mm-hmm. Dan betekent dat letterlijk een paar druppels water per persoon. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de facto Gaza op dit moment nog steeds onder een volledige blokkade is en dat de mensen letterlijk worden uitgehongerd. Want wat weten we dan over hoe de mensen daar overleven? We zijn nu 6 weken sinds die oorlog in Gaza en in Israël bezig is. Want ik begrijp dat er inmiddels ook zorgen bestaan over het uitbreken van ziektes bijvoorbeeld, hè? Ja, dat klopt. En wat heel aangrijpend was toen ik bij de grens was, dat was op zondag, ik ben daar 1 dag geweest, is er een zware storm uitgebroken. Het heeft heel veel geregend en er was enorm veel wind. Ik was bij de grens, dus in Gaza, dus een beetje meer noordwaarts. Daar was het noodweer nog veel erger. En dan te weten dat 1,3 miljoen mensen in tenten wonen, waar bijna geen toiletten zijn, dus waar mensen met honderden tegelijk een toilet moeten delen. En als je dan het noodweer ziet en het weer en de modder, ja, dan zie je gewoon voor je hoe ziektes daar beginnen uit te breken. Hm. En natuurlijk los daarvan het feit dat mensen niet genoeg eten hebben. Mensen zijn letterlijk honger aan het lijden. Ik heb verhalen gehoord van moeders die borstvoeding geven, maar die geen melk niet meer hebben, omdat ze zelf niet genoeg voeding hebben om melk te produceren. Ja, dat zijn noodsituaties. En als je weet dat een hele bevolking op die manier verzwakt is en dan in het regenweer terechtkomt en de winter komt er natuurlijk aan, we zijn eind november, ja, dan gaat deze ramp niet alleen over de zware bombardementen vanuit Israël, maar ook over mensen die een trage dood zullen sterven omwille van het gebrek aan ziekenhuizen, het gebrek aan eten, het gebrek aan zuiver drinkwater en natuurlijk de kou en de regen en de wind en het gebrek aan een warm huis. Correspondent Rut van der Wallen over de zeer zorgelijke situatie in Gaza. Dankjewel, Rut. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Het is voor mij ook niet dat ik hier waar ik van maak, ik weet het u hoort Donald Tusk hier, die voor het oog van veel klikkende camera's vol trots een coalitieakkoord heeft bereikt met de andere partijen uit zijn zogenaamde burgercoalitie. Samen lukte het deze 3 oppositiepartijen om bij de verkiezingen vorige maand meer stemmen te halen dan de regeringspartij PiS, waardoor ze in principe mogen gaan regeren. Maar tot nu toe heeft Tusk nog niet de opdracht gekregen van de president in Polen om een regering te gaan vormen. Bij mij in de studio Polen-deskundige Mark van der Watering. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. Hij staat te trappelen, Tusk, konden we hier horen. Ja, dat hoor je wel. Maar aan de slag gaan kan hij voorlopig niet. Hoe zit dat? Nee, het is eigenlijk een traditie in Polen, in het politieke stel, dat na verkiezingen, wat er ook gebeurt, dat eigenlijk de partij met de meeste stemmen en als losse partij is dat nog steeds PiS gebleken. Mm-hmm. Teleurstellend, weinig voor hun, maar nog steeds de grootste. En de president mag dan zeggen, jullie zijn eerst aan zet. En dat was nu extra makkelijk voor Duda, omdat hij eigenlijk zelf vanuit PiS afkomstig is. Ja. Maar PiS heeft, als je kijkt nu naar de verkiezingsuitslag, eigenlijk geen kans om een meerderheid te halen. Een coalitie te vormen waar ze een meerderheid mee kunnen halen in het parlement. Inderdaad, dus de oppositiecoalitie, zoals we die maar even noemen, die dachten al een stapje voor te zijn. Die hebben meteen hiervoor al, eigenlijk al een week geleden, misschien wel 2 weken geleden, gezegd, wij hebben al een plan liggen. Laat ons meteen aan de beurt. Maar het is dus inderdaad niet gebeurd. En dat is een beetje misschien een soort slimmigheidje ook van Duda. Want nu, er gaat ontzettend veel veranderen. Het tempo daarover, daar kunnen we het heel erg lang hebben. En ook misschien heel kort straks. Maar mensen moeten gaan uitzoeken die allemaal door PiS op allerlei plekken zijn geplaatst. Wat nu? Ja. Wat gaat er met mij gebeuren? Wat gaat er met mijn plek gebeuren? Dus hij koopt tijd. Maar uiteindelijk kan ook de president een nieuwe regering van Tusk niet tegenhouden, toch? Nee, absoluut niet. Hij kan het frustreren, hij kan het rekken. Absoluut. En hij krijgt straks ook weer mogelijkheden om dat te frustreren als vetorecht van de president. Maar voor nu is het gewoon tijd winnen. Het is heel duidelijk dat er geen coalitie gaat komen van PiS. De enige partij die daar in de running voor was, heeft het heel slecht gedaan. En die wilde ook eigenlijk al niet Confederatia. En die wilde ook eigenlijk niet samen regeren. Dat was ook al duidelijk. Dus daar houdt het eigenlijk op. Dus nu hebben we eigenlijk 4 weken is het tijd officieel daarvoor, waarin officieel Pies van alles mag uitvinden, maar dat hoogstwaarschijnlijk niet gaat gebeuren. En als we even kijken naar wat Tusk wil, hè, naar het akkoord wat hij dus al heeft bereikt met die twee partijen. De verwachtingen zijn hoog gespannen, zeker als je kijkt naar hoe Polen de afgelopen jaren geregeerd is. De rechtsstaat is voor een deel afgebroken. De persvrijheid staat onder grote druk, ook in Polen. Ja. Zijn dat dingen waar Tusk, als hij premier wordt, meteen werk van wil maken? Ja, dat staat wel hoog op de lijst. Vorige week hebben ze heel netjes een pdf van 3 pagina's gepresenteerd. Inderdaad, dus die staat nu online. Dat hoorden we net even. En in die punten staat dit allemaal. Daar staat vooral op punt, volgens mij 2, staat de rechtsstaat weer depolitiseren. Mm-hmm. We horen ook veiligheid. Er staat van alles wat in eigenlijk voor die partijen. Maar het is heel duidelijk dat ze aan een aantal punten media, rechtspraak, recht, vooral vrouwenrecht ook, iets willen gaan doen. De vraag is, in hoeverre kan dat ook snel? Want waarom zou dat niet kunnen? Als zij aan de macht zijn, mogen ze toch ook weer bepalen hoe Polen eruit komt? Ja, dat is heel verleidelijk om te denken natuurlijk. Maar Duda, de president, PiS-gezind, al is de vraag wat gaat hij nu doen of later doen. Die mag nog 2 jaar zitten als president. Die wordt elke 5 jaar gekozen door het volk. Mm-hmm. Dus hij zit daar nog. Hij heeft een vetorecht. Dus hij mag alles wat voorgesteld wordt in de Kamer mag hij tegenhouden. Tenzij er een bepaalde meerderheid is die zelfs de coalitie niet heeft. Dus hij mag veto uitspreken. Mm-hmm. Intern zijn er een aantal punten, vooral abortus, waar gesteggeld over wordt, nu al en van meet af aan. Ja. Al die partijen in die coalitie zijn een soort van matroeska-poppen. Daar zitten weer andere partijen in. Daar zitten mensen in die allerlei verschillende meningen hebben. En voorheen was het natuurlijk 1 groot blok anti. En nu ineens moet er naar voren komen, waar staan we nou echt voor? Dus het wordt zo makkelijk niet makkelijk. Dus ook niet. Nee, en je noemt abortus al even, want we kennen Polen als een land met een zeer strenge abortuswetgeving. Ja. Hè? Wil Tusk dat enorm moderniseren? Of blijkt dat dus wel een pijnpunt te zijn? Is een pijnpunt. Het valt ook wel mee. Eigenlijk, het is goed dat Tusk daar meteen een speerpunt van maakt. Dat is eigenlijk het eerste wat hij zegt, dit willen we veranderen. Maar wat hij bedoelt met veranderen is terug naar een periode halverwege, zeg maar, PiS-tijden, waarin het niet compleet gecriminaliseerd wordt om abortus te doen. Mm-hmm. Maar allerlei nog steeds, het zou nog steeds de strengste abortuswet zijn in Europa. Dat maakt ook meteen scheurtjes duidelijk in die coalitie. Want sommigen daar, vooral de linkerkant, zegt van ja, maar abortus is een mensenrecht. Daar moet je niet aan tornen. Mm-hmm. Dus voor ons is dat niet goed genoeg. En zou die oneenigheid over abortus die coalitie van Tusk, want je hebt het al over scheurtjes, maar misschien zelfs in gevaar kunnen brengen? Daar lijkt het niet op. Als je daarvoor nu kijkt, staat er te veel op het spel. Er staat er te veel voor op het spel. En het alternatief is natuurlijk ook, er wordt al wel over nagedacht, merk ik nu ook in de Poolse media, wat gebeurt er na die 4 jaar, wat als PiS er weer aan de macht komt. Dit wordt allemaal niet makkelijk, maar voor nu is het hoopvol. Ook er is nog steeds, zeg maar, de gloed van de democratie die wint, hè, in een land waarin eigenlijk er geen persvrijheid was. Je zei het net zelf al. Mm-hmm. Dus dat een democratie kan overwinnen, dat is nog steeds heel sterk. Krijgen we met Tusk weer een heel ander Polen ook in de Europese Unie? Zullen de banden tussen Warschau en Brussel, waar Tusk natuurlijk zelf ook lang actief is geweest, hè, als voorzitter van de Europese Raad, zullen die banden weer flink verbeteren, denk je? Ja, daar lijkt het wel op, voor zover dat mogelijk is. PiS was, kan je vooral overdenken als kijkend naar Amerika. En Tusk gaat weer terug, zeg maar, naar Europa. Inderdaad, hij heeft daar een aantal rollen vervuld. Mm-hmm. Er staat ook heel veel geld eigenlijk op Polen te wachten als Polen zich in bepaalde mate vooral in de rechtsstaat hervormt, wat Tusk graag wil doen. Ja. En ook hoopt daar persoonlijk invloed op uit te oefenen. Dan komt er weer meer EU-geld richting Polen. Ja, en vergeet niet, nog steeds Oekraïne speelt nog. Dus Polen is nog steeds en profileert zich nog steeds graag, nu om iets andere redenen, als grootmacht, als 5e grote land binnen de EU. En dat wil het nu graag ook laten zien. En niet alleen maar om een eigen agenda te runnen, maar ook om gebruik van te maken. Ja. En aan de andere kant, de rol van PiS, is hij helemaal uitgespeeld? Want ja, je zei het in het begin, ze zijn wel gewoon de grootste partij geworden. Weliswaar geen absolute meerderheid, maar een flink deel van de Polen steunt PiS, wat natuurlijk een zeer conservatieve partij is, nog wel. Ja, kijk, Polen nog steeds kan je zien als een verdeeld land. En daarmee ook rijp voor populisme, verdeeldheid, stad, platteland. Dat is precies de scheidslijn PiS en niet PiS. En dat gaat niet zomaar veranderen. Mm-hmm. Dus het wordt ontzettend, ontzettend moeilijk. Dus foutjes kan de coalitie, zeg maar, niet maken. Een ander probleem is dat PiS natuurlijk over 8 jaar tijd heel veel dingen heeft veranderd. Heel veel mensen op belangrijke posities heeft gezet. Dat kan ook niet zomaar ontkracht worden. Al helemaal niet omdat eigenlijk de coalitie wil het netjes doen. Wil het nu eindelijk volgens EU-normen en wetgeving doen. En dat is niet zoals PiS het deed. Dus dat werkt ook tegen ze om het netjes te willen doen. Het wordt niet makkelijk en veel mensen zullen gaan letten op wat ga ik er nu op achteruit. En zal het Tusk lukken om überhaupt een brug te slaan naar die PiS-achterban? Of is Polen zo gepolariseerd dat die twee groepen, zoals je het ook een beetje in de Verenigde Staten ziet, hè, bij de Republikeinen en Democraten, dat die twee groepen elkaar eigenlijk niet meer begrijpen? Ik denk dat dat heel moeilijk is, al helemaal na 8 jaar, zeg maar, PiS, na eigenlijk een haatcampagne over en weer, vooral van PiS uit hoor, maar het ging zo sterk over polariseren en dat aanmoedigen. Dat wordt denk ik heel moeilijk. Wat een beetje hoopvol is, is dat ook in dat intentieakkoord er staan woorden die eindelijk nu publiek gezegd mogen worden. Het gaat ook ineens in de top 10 van, zeg maar, de punten die ze bespreekbaar willen maken, gaat ook genderpolitiek of gender, dat is hoopvol dat dat al genoemd mag worden. Want dat was onder PiS uit de boze. Nee, absoluut. Dat was een ideologie die moest daar mocht niks mee te maken zijn. En dit is maar één voorbeeld. Ja. Wat is jouw verwachting? Wanneer zouden we een nieuwe Poolse regering kunnen verwachten? Want nou ja, we bespraken dus al even die vertragingstactiek die we zien bij de president. Ja. Maar je zei al, het helemaal tegenhouden gaat hem niet lukken. Maar hoe lang zal Tusk nog moeten wachten voordat hij uiteindelijk een stokje over kan nemen? Nou ja, reken maar uit. Hè. Nu 4 weken voor PiS om aan de slag te mogen om iets te proberen wat niet gaat lukken. Daarna 4 weken tijd voor de coalitie. Dus laten we zeggen begin volgend jaar. En denk je dat het Tusk zal lukken uiteindelijk, als we het concluderen, om Polen weer een echt ander gezicht te geven? Ik hoop het zo. Ja, jij in ieder geval wel. Ik hoop het heel erg, want iets in een democratie werkt dus. En als dat door kan zetten op verschillende vlakken, hoe moeilijk ook, en bepaalde woorden mogen weer genoemd worden, en daar kan het over gehad worden, daar kunnen we het over hebben aan publiek. Ik ben stiekem wel een beetje hoopvol. We gaan het zien hoe zich dit gaat ontvouwen. Hartelijk dank, Polendeskundige en tevens kunstenaar Marek van der Watering. Dankjewel. Hartelijk dank voor je komst in de studio. Buitenland uitgelicht. El impuesto en paqueticos, embutidos, patacones, chicharrones, galletas, dulces, ponqués, merengues, obleas, helados, será del 10% sobre el valor de cada uno. Asimismo, con las bebidas azucaradas. Koekjes, ijsjes, frisdranken, een hele lijst met zoete en vette dingen is in Colombia flink duurder geworden. En dat komt omdat er sinds deze maand extra belasting wordt geheven op snoep en junkfood. En daarmee is Colombia een van de eerste landen ter wereld die belasting heffen op ongezond eten. Bij mij aangeschoven is Latijns-Amerika-redacteur Edwin Koopman. Edwin, goedemiddag. Hey Tim. Wat gaat er gebeuren in Colombia? Dit klinkt revolutionair. Ja, nou ja, die dame die we net hoorden, die heeft de hele lijst al zo'n beetje opgenoemd. Inderdaad, de frisdranken, chips, snoep, ijs, ook van die typische Colombiaanse dingetjes zoals chicharrones en patacones. Dat zijn gefrituurde dingen. Daar is dus belasting opgegeven sinds deze maand. Eerst 10%. Volgend jaar gaat het al per 1 januari door naar 15%. Het jaar daarna naar 20% maar liefst. En het doel is het bestrijden van al die vreselijke dingen die je daarvan krijgen. Hoog bloeddruk, obesitas, diabetes, tandbederf, noem het allemaal maar op. En Colombia is dus een van de eerste landen ter wereld die dit doet. Waarom juist Colombia? Zijn de problemen daar dus zo groot die je net schetste? Ja, het is. Nou ja, andere landen ook in de regio hebben wel soortgelijke maatregelen genomen. Hè. De belasting op tabak bijvoorbeeld verhoogd of op suikerdranken. Er zijn ook bijvoorbeeld in Mexico heb je bepaalde reclameblokken met veel snoep die alleen dan maar de tijdstippen dat kinderen kunnen kijken mogen worden uitgezonden. Dat soort dingen. Maar Colombia is wel een uitzondering in termen van dat. Het gaat natuurlijk veel verder. En wat bleek uit onderzoek is dat de Colombianen heel erg veel zout eten. Ja. 12 gram per dag, dat is echt het hoogste van Latijns-Amerika. Dat is echt ongelooflijk veel meer dan wat je nodig hebt. 1/3 van de volwassenen heeft dan ook een hoge bloeddruk. Meer dan de helft van de volwassenen heeft overgewicht. Nou ja, die onderzoeken hebben er wel toe geleid dat al jaren geleden al voorstellen kwamen om dit te gaan doen. Mm-hmm. Nou ja, wat ook geholpen zal hebben is de progressieve regering die deze wet nu uiteindelijk heeft ingebed in een wat bredere belastinghervorming. En nadat het is goedgekeurd door de hoge rechter een paar weken geleden pas, nou is het nu dus eigenlijk van kracht gekomen. Ja, en hoe reageren de Colombianen hierop? Zijn ze bereid om meer te gaan betalen voor